Книга Ісуса Навина. Розділ 18. Уся громада синів Ізраїля зібралась разом у Шіло, і поставили вони там намет зборів. Земля була їм підкорена. Зосталося ж між синами Ізраїля 7 колін, що не одержали ще свого наділу. І сказав Ісус до синів Ізраїля: «Доки ви будете гаятись, щоб рушити в похід та зайняти землю, що Господь, Бог батьків ваших, дав вам, виберіть собі по троє мужів з кожного коліна, а я пошлю їх. Вони підуть у дорогу, пройдуть через край, спишуть його по уділах і повернуться до мене. Вони розмірюють його на 7 часток. Юда зостанеться при своїй землі на півдні, а дім Йосифа на своїй землі на півночі. Ви ж розмірюєте землю на 7 уділів і принесете розпис сюди, до мене, щоб я кинув для вас жереб тут, перед Господом, Богом нашим. Левіти ж не матимуть уділу між вами. Священство Господнє – їхній уділ. Гадже та Рувим та півколіно Манасії одержали вже свої уділи по тім боці Йордану, на сході. Уділи, що їх дав їм Мойсей, слуга Господній. І встали мужі ті, і рушили в дорогу. Ісус повелів тим, що йшли списувати землю, мовивши так: «Ідіть, пройдіть через землю, спишіть її, та й повертайтесь до мене, і я кину перед Господом за вас у Шіло жереб». Пішли ті мужі, перейшли край, розписали його, місто за містом, на 7 частин у книзі, та й повернулись до Ісуса в табір у Шіло. І кинув Ісус за них жереб у Шіло перед Господом і розділив там землю синам Ізраїля згідно з їхнім поділом. І випав жереб колінові синів Веніямина, згідно з їхніми родами. Наділ, що випав їм за жеребом, був між синами Юди і синами Йосифа. Границя їхня на північнім боці йшла від Йордану, здіймалась по північнім боці Єрихону, далі йшла вгору на захід і виходила на Бет-Авен-пустиню. Звідти границя йшла на Луз, тобто південним схилом Лузу або Бетела на південь, та й сходила до Атарот-Адару, на гору, що на південь від нижнього Бет-Хорону. Тоді повертала, загинаючи коло західнього боку, на південь, від гори, що проти Бет-Хорону, на південь. І кінчалася коло Кіріят-Ваалу, тобто Кіріят-Єаріму, міст синів Юди. Це був західній бік. На південному боці границя йшла від Кіріят-Єаріму, тягнулась на захід і виходила до джерел вод Нефтоаху. Далі спускалась до кінця гори, що проти Бен-Гінном-долини, на північ від Рефаїм-долини. Потім спускалась до Гінном-долини Євусійським схилом на південь, до Ен-Рогелу. Тут завертала на північ, виходила до Ен-Шемешу, далі до Гілгалу, що проти Адумім – звищення, і йшла вниз до каменя Богана, сина Рувима. Звідсіль проходила хребтом проти Бет-Арави на північ і спускалась на Араву. Тоді йшла далі хребтом Бет-Хогли на північ і кінчалась над північною затокою Солоного моря на південнім кінці Йордану. Це південна границя. Йордан був його границею на східнім боці. Це було спадкоємство синів Веніямина, кругом у їхніх границях за їхніми родами. Міста ж коліна синів Веніямина за їхніми родами були такі: Єрихон, Бет-Хогла, Емек-Кеціц, Бет-Арава, Цемараїм, Бетел, Аввім, Пара, Офра, Кефар-Амоннай, Офні, Гева. 12 міст з їхніми селами. Гівеон, Рамма, Беерот, Міцпа, Кефіра, Моца, Рекем, Єрпел, Тарала, Цела, Елев, Євусій, тобто Єрусалим, Гівеат та Кіріят. 14 міст з їхніми селами. Це наділ синів Веніямина за їхніми родами.